u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na polsko-białoruskiej granicy będzie dziś szefowa Komisji Europejskiej. Będą rozmowy z premierem. 45 lat temu komunistyczne władze podpisały ze strajkującymi porozumienia sierpniowe. To, co było w zasadzie niemożliwe, stało się możliwe. Hulajnogi elektryczne zakazane na pierwszej turystycznej ulicy w czeskiej Pradze. Szefowa Komisji Europejskiej przyjeżdża do Polski. Na granicy polsko-białoruskiej Ursula von der Leyen będzie rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Przewodnicząca Komisji od piątku podróżuje po krajach wschodniej flanki zmagających się z zagrożeniami ze strony Rosji i Białorusi. Była na Łotwie, w Finlandii i Estonii. Po południu poleci do Bułgarii. O tym, jak będzie wyglądała wizyta w Polsce, Beata Płomecka. Około 10:00 szefowa komisji odwiedzi posterunek Straży Granicznej w Krynkach. Później obejrzy zmodernizowane umocnienia na granicy. Będzie też w miejscu składowania elementów do budowy tarczy wschód. Ursula von der Leyen tak zapowiadała swoją podróż po krajach wschodniej flanki. Chcę wyrazić pełną solidarność Unii Europejskiej z nimi. A kraje wschodniej flanki oczekują konkretów. Polska wraz z Finlandią i państwami bałtyckimi podpisała się pod niedawnym apelem do Komisji o dodatkowe pieniądze na ochronę zewnętrznych granic Unii. A jeśli chodzi o inne tematy, to szefowa komisji ma rozmawiać z polskim premierem także o realizacji projektów z funduszu dozbrajającego Europę oraz o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mija 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych. W sali BHP Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentujący ponad 700 zakładów z całej Polski i strona rządowa złożyli podpisy pod dokumentem, który dał początek przemianom. Komunistyczne władze zgodziły się na powstanie Solidarności, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 70, transmisję niedzielnych mszy w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury. Główne uroczystości rocznicowe odbędą się dziś w Gdańsku. Wczoraj odbyły się przed historyczną bramą Stoczni Szczecińskiej. Heroizm człowieka, którzy tu pracowali i tworzyli swój świat, był światem też i naszym. Polak do Polaka praktycznie strzelał. Tego też po prostu nie można zapomnieć. W trzech strajkach uczestniczyłem tu na terenie stoczni. W 70 roku przyszedłem tutaj do stoczni. Zostałem lekko ranny. Pod nogami się rozerwał mi ten granat hukowy. A pamięta pan moment podpisania? 10 lat później. Uczestniczyłem na sali. Są zdjęcia nawet. Ogromne było poczucie sukcesu. Euforia była, że po prostu, żeśmy udało nam się coś dokonać. To, co było w zasadzie niemożliwe, stało się możliwe. Strajkującym w sierpniu 80 roku stoczniowcom z magnetofonem i mikrofonem Polskiego Radia towarzyszyła dziennikarka Janina Jankowska. Jak mówiła w Trójce, szkoda, że te wspaniałe momenty naszej historii nie zostały wykorzystane. Za mało i nie do końca my potrafiliśmy z tego wielkiego wydarzenia, tego okresu, kiedy my jako społeczeństwo byliśmy zwycięzcami i byliśmy wtedy tak niesłychanie zintegrowani, że mnie strasznie żal, że takie momenty, jakie nie zostają zarejestrowane w filmie, w teatrze, nie przeniosły się do świadomości społecznej i nie budują poczucia dumy i poczucia wartości nas jako społeczeństwa. O 16:00 na naszej antenie reportaż pani Janiny Jankowskiej i Polski Sierpień. Unikatowy zapis tamtych wydarzeń. Amerykański system rakietowy Typhoon zostanie tymczasowo rozmieszczony w bazie lotniczej piechoty morskiej USA w Iwakuni w Japonii. Pociski mogą dosięgnąć celów w Chinach, Rosji i Korei Północnej. Według dziennika The Japan Times dostarczenie systemu Ziemia-Ziemia zbiegnie się z amerykańsko-japońskimi manewrami, które rozpoczną się 11 września. Waszyngton ujawnił, że zdecydował się na wykorzystanie w ćwiczeniach tego systemu po tym, jak rosyjskie wojsko przeprowadziło przed kilkoma dniami ćwiczenia na Morzu Japońskim. Pierwsza ulica w Pradze z zakazem jazdy na hulajnogach elektrycznych. Tak stolica Czech reaguje na dużą liczbę wypadków powodowanych przede wszystkim przez pijanych turystów. Zakazem objęto ulicę na jednej z głównych tras turystycznych, która prowadzi z zamku na most Karola, mówi radny Wojtek Rywola. Zdecydowaliśmy się na ten radykalny krok, ponieważ tylko w ubiegłym roku odnotowaliśmy 303 urazy związane z jazdą na hulajnodze, w tym 11 poważnych. Najwięcej właśnie tutaj, gdzie z górki łatwo się rozpędzić. Tak, tych urazów było najwięcej. Hulajnogi są rzeczywiście problemem, mówi mieszkająca przy ulicy Nerudy pani Helena. Ludzie zostawiają je, gdzie popadnie, i potem walają się po chodnikach. Należy coś z tym zrobić. Każdy, kiedy widzę, że ktoś pędzi po chodniku, schodzę na ulicę. Uciekam, bo naprawdę jeżdżą tu bardzo szybko. Przestrzeganie zakazu jezdy na hulajnogach elektrycznych mają pilnować policjanci i strażnicy miejscy. Mandat za złamanie przepisów wyniesie 2000 koron, czyli około 350 zł. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalek. Iga Świątek jest już w czwartej rundzie wielkosztemowego turnieju US Open. Polska tenisistka pokonała Annę Kalińską. Wynik 7-6, 6-4 potwierdził, że Rosjanka należy do wyjątkowo niewygodnych rywalek. Spotkanie trwało 2 godziny i 56 minut. Kolejną rywalką Świątek będzie w poniedziałek Jekaterina Aleksandrowa. Rozstawiona z numerem 13, Rosjanka pokonała Niemkę Laurę Sigamund 6-0, 6-1. Niestety nie powiodło się Kamilowi Majchrzakowi i Magdalenie French. Majchrzak z powodu kontuzji poddał mecz trzeciej rundy. Polak skreczował w pierwszym secie przy stanie 3-5 ze Szwajcarem Leandro Riedim. Z kolei French nie poradziła sobie z reprezentantką gospodarzy Coco Gauff, przegrywając 3-6, 1-6. W katowickim Spodku znów nie brakowało emocji. W roli głównej polscy koszykarze, którzy w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy pokonali Izrael 66-64. Wcześniej Polacy wygrali ze Słowenią. Najwięcej punktów w tym spotkaniu dla biało-czerwonych, 27, zdobył Jordan Lloyd, mówi Aleksander Balcerowski. Wiedzieliśmy, jak będą grać, wiedzieliśmy, że będą szukali tych kont, wiedzieliśmy, że będą mocno szli na zbiórkę. Po prostu tak się potoczył mecz, że mieliśmy tam moment zaspania w tej drugiej połowie, ale najważniejsze, że udało się to wyciągnąć. Ciężki mecz, nie graliśmy najlepiej, ale takie mecze też budują nasz charakter, więc cieszymy się, że mogliśmy wywalczyć nawet taki mecz, gdzie nie szło to tak, jakbyśmy chcieli. Dziś kolejny mecz Polski w grupie D, rywalem reprezentacja Islandii, początek o 20:30. W piłkarskiej ekstraklasie w meczu siódmej kolejki piłkarze Motoru Lublin odnieśli pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Pokonali Górnika Zabrze 1-0. Więcej goli kibice obejrzeli w meczu Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, gdzie padł remis 2-2. Mecz podsumowuje piłkarz Zagłębia Filip Kocaba. Fajnie, że ten pierwszy gol gdzieś tam w ogólnym rozrachunku pomógł on nam zdobyć punkt, aczkolwiek no, nie jesteśmy z niego zadowoleni, bo u siebie zawsze gramy o zwycięstwo. Uważam, że nie zagraliśmy dobrego spotkania, Piast gdzieś tam miał przewagę i koniec końców myślę, że z tego punktu powinniśmy się cieszyć. W innym jeszcze spotkaniu Korona Kielce w wyjazdowym meczu pokonała Brookbet Termalikę Nieciecza 3-1. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie i południu. Przelotnie może dziś padać prawie w całym kraju, z wyjątkiem zachodu. Będzie od 24 do 28 stopni. Autopromocja. Są jedną z największych współczesnych gwiazd tanecznej muzyki rockowej. Niedawno wydali płytę po 7 latach przerwy. Piosenek z albumu Human Fear zespołu Franz Ferdinand fani mogli posłuchać jeszcze przed premierą. Między innymi podczas koncertu w Brugi w grudniu zeszłego roku. Koncert zespołu Franz Ferdinand w Brugi na antenie Trójki już dziś, tuż po 19:00. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu po godzinie 7. Przed kilkunastoma minutami usłyszeli Państwo balladę o śląskiej ziemi. wykonywaną przez Stanisława Sojkę do słów Szymona Babuchowskiego. Utwór, który on bardzo lubił, ze Śląska zresztą pochodził. A jak wiemy, jego ciało spocznie na warszawskich Powązkach. Tak przynajmniej słyszałem, choć jeszcze troszkę będziemy musieli na to poczekać. Stanisław Sojka, artysta, kompozytor, odszedł nagle, 10 dni temu, w Sopocie, w hotelu. No cóż, nie znamy dnia ani godziny. Zachęcam Państwa nie tylko do słuchania, bo warto, ale także do modlitwy za duszę, za to, co nieśmiertelne, za Stanisława Sojkę, bo na pewno jest mu teraz ta modlitwa bardzo potrzebna. A cóż teraz? No posłuchamy muzyki, ale to jest ta muzyka, którą najbardziej lubię i ta muzyka, którą Stanisław Sojka prezentował w Muzycznych Rozmowach, proszę Państwa, 21 lat temu. Bo wtedy ukazała się płyta Tryptyk Rzymski. Ambitny był to twórca i postanowił umuzycznić ten wspaniały ostatni poemat Jana Pawła II. Czy mu się to udało? Nie wiem, może Państwo pamiętają, ilu z Państwa mogło słuchać wtedy tej audycji, ale też być może trafiła do Państwa rąk ta płyta, z którą on się nawet w Rzymie znalazł, co zresztą też za chwilkę usłyszymy, ponieważ w tej godzinie towarzyszyć nam będą krótkie wypowiedzi artysty wypowiedziane czy udzielone Karolowi Paciorkowi. Zanim usłyszymy to, jak się ten tryptyk zaczyna, a więc strumień, tak się nazywa ta część pierwsza, medytacyjna, strumień, posłuchajmy najpierw samego artysty. To jest bardzo ciekawy tekst, Tryptyk Rzymski, dlatego że to jest poemat, trzy medytacje, ale tam nie ma żadnego rymu, żadnego rytmu, żadnych symetryczności, które by powiedzmy pozwalały na jakieś usytuowanie, nie wiem, zwrotki, czy... Mnie zajęło gdzieś 6 tygodni samo czytanie tryptyku, bo nie umiałem właściwie dojść o co chodzi, a byłem skupiony i czytałem ze zrozumieniem. Aż przyszedł moment, kiedy tak jakby mi ktoś furtkę otworzył, powiedział proszę bardzo. Ja do pierwszej medytacji muzykę napisałem w ciągu jednego dnia, paru godzin. I potem taka sekwencja wydarzeń, bo było 25-lecie Pontifu. Imieniny się zbliżały. Telewizja Polska i Watykana chciały zrobić jakieś wydarzenie z tej okazji. No i zaprosili również nas, żeby zagrać tam fragment Tryptyku Rzymskiego. Papa przyszedł, przywitał, a potem słuchał. Miał tekst przed sobą. Wiedziałem, że jego interesuje, bo ja musiałem dostać od niego pozwolenie, żeby napisać muzykę, żeby ją w ogóle zarejestrować. Zatoką lasu wstępuje w dół.

gdzie jesteś źródło, cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku, cisza. Dlaczego milczysz, jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie, odczuć świeżość ożywczą, świeżą. Stanisław Sojka, tryptyk rzymski, część pierwsza, strumień. To skądinąd niezwykłe, jak tak trudny tekst, o którym sam artysta mówił, udało mu się umuzycznić w sposób, który wpada w ucho. Ale płyta, praca nad płytą była niewątpliwie trudna. Wspomagali go chór Efebry Consinui, kwartet smyczkowo-barokowy, chórek żeński, Beata Bednarz, Patrycja Gola, Marek Wierzchucki na skrzypcach, Zbigniew Wegehaupta na kontrabasie i gość specjalny na gitarach, Janusz Janina Iwański. Całość, proszę Państwa, no tak właśnie brzmi. Pamiętam, kiedy Stanisław Sojka te 21 lat temu mówił w Muzycznych Rozmowach o tym, że czego nie powiedział tutaj w tym nagraniu, że kiedy papież wysłuchał całości, to oczywiście z nim porozmawiał i zapytał, dlaczego brakowało kilkunastu fraz w tym, co zaśpiewał. Okazało się, że artysta, no, żeby jakoś płynnie to zabrzmiało, dokonał pewnych skrótów. No i papież te skróty zauważył. No i teraz, proszę Państwa, posłuchamy dalszej części tryptyku rzymskiego. To jest medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, oczywiście fragmenty. Stajemy na progu księgi, uczynił Bóg oraz prasakrament. Stajemy na progu księgi. Jest to Księga Rodzaju Genezis. Tu w tej kaplicy wypisał ją Michał Anioł. Jest słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać, od zdziwienia idąc ku zdziwieniu, tak więc to tu. Wchodzimy i rozpoznajemy początek, który wyłonił się z niebytu. Posłuszny stwórczemu słowu, tutaj przemawia z tych ścian, a chyba potężniej jeszcze przemawia kres. Tak potężniej jeszcze przemawia sąd, sąd ostateczny, sąd. Oto droga, oto droga, oto droga, którą wszyscy przechodzimy, każdy z nas. Thank you.

jest on. Nie by powiedział nic. Samoistne istnienie Stwórca wszystkiego, zarazem komunia osób. Tej komunii wzajemne obdarowywanie pełnią prawdy, dobra i piękna. Nade wszystko jednak niewypowiedziany. Przecież powiedział nam o sobie, prasa krawędź, prasa krawędź. Bycie widzialnym znakiem odwiecznej miłości. Stajemy na progu księgi. Uczynił Bóg i prasakrament. Trzy fragmenty medytacji nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej. Poemat Jana Pawła II, tryptyk rzymski. Do muzyki Stanisława Sojki. Jak sam mówił, nie umiem znaleźć właściwszego wyjaśnienia zdarzeń i okoliczności, jakie doprowadziły do powstania niniejszego utworu, niż działanie Ducha Świętego. On pozwolił mi wczytać się w treści, głębię, pokorę i piękno, prostotę i moc tego zbioru poetyckich medytacji, jakim jest tryptyk rzymski. Mam uczucie, przekonanie, że to nie ja pisałem muzykę. Prowadziło mnie słowo za słowem, zdanie za zdaniem. Jednym słowem byłem prowadzony. Jestem osobą wierzącą. Nie wierzę natomiast w żadnego tam Pana Boga na chmurce. Można powiedzieć, że ja nie wierzę w, tylko mam wiarę. Uważam, że ja mam łaskę wiary, to znaczy mam łaskę, która pozwala mi na to, że jak już upadłem i jest mi bardzo ciężko, jakiś ułamek sekundy refleksji, że jednak chciałbym się podnieść i wstać, powoduje, że po jakimś czasie wstaję i podnoszę się, a to się nie bierze znikąd inąd, tylko z woli życia i z wiary, że to się uda. Również można powiedzieć, że jeżeli chodzi o moją modlitwę, to się modlę jak Tevim Lecharz, raczej tak bezpośrednio. I zazwyczaj treścią mojej modlitwy jest dziękować, bo ja właściwie, jeżeli o cokolwiek prosiłem, wszystko dostałem i jeszcze więcej. Byłem też w trudnych sytuacjach w życiu, ale wierzę, że cierpienie jest częścią tej całości i tego szczęścia. Natomiast to jest zawsze próba związana z wolą życia, bo cierpienie to jest coś takiego, co nam nagle przeszkadza w tym, żeby czuć się w miarę komfortowo. Ja po prostu nieraz, jak każdy człowiek, bywałem w sytuacjach bardzo trudnych i czasami na własną prośbę, więc tym gorsze to cierpienie, bo ta świadomość, że to się samemu sprowokowało coś, że moje zachowanie spowodowało takie, a nie inne konsekwencje, jakby multiplikuje to poczucie cierpienia. Bo cierpienia bywa różne. Jest ból fizyczny, ale jest też cierpienie duchowe, które wcale nie jest jakieś bagatelne. To dla człowieka jest bardzo trudne. Ja myślę, że cierpienie to jest coś takiego jak to takie kamedulska mądrość, żeby pamiętać o śmierci. Nie chcę powiedzieć, że ja myślę o śmierci cały czas, ale owszem, stosuję się do tej zasady od lat i jakiś ułamek sekundy dzień w dzień o śmierci jest. Nie wiem, czy będę przygotowany na to, kiedy już przyjdzie pora, ale wiem, że człowiek chce żyć. Stasiu, spokojnie. Spokojnie. Amen. Kres jest tak niewidzialny jak świat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził w widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. O mnie nuda, pyta perta, sum tante oculos. O mnie nuda, pyta perta, sum tante oculos. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci, i tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat i nadzy wracają do ziemi, której zostali wzięci. O mnie nuda, eta perta, sum tante oculos. O mnie nuda, eta perta, sum tante oculos. Powstałeś i w proch się obrócisz. To, co było kształtem bezkształtnym, to, co było żywe, to teraz martwe, to, co było piękne, to teraz brzydota spustoszenia. a przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne trwa, ostateczna przejrzystość i światło. Przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Nie zapominajcie, omnia nuda, et aperta, sum tante oculo seus. Omnia nuda, et aperta, sum tante oculo seus. Ty, który wszystko przenikasz, wskaż, on wskaż. Omnia nuda et aperta sunt ante oculis eis. Wszystko jest odkryte i nagie przed oczyma Jego. To ostatni fragment medytacji nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, wyśpiewany przez Stanisława Sojkę do oczywiście jego własnej muzyki. Płyta Tryptyk Rzymski ukazała się, proszę Państwa, w roku 2003. I albo jeszcze w tym roku, albo w 2004, niestety nie mogę sobie przypomnieć, ale właśnie te 21 lat temu Stanisław Sojka był gościem Muzycznych Rozmów i o tej płycie opowiadał. On zresztą jest niezwykle wdzięczny, pisze: dzięki Ci Ojcze Święty za Tryptyk Rzymski, który jest dla nas wspaniałym darem od Ciebie. Polecam Państwu taką metodę czytania tego poematu. To jest fajny sposób, sprawdzony, żeby sobie otworzyć Tryptyk Rzymski i jednocześnie płytę Stanisława Sojki. To oczywiście nie będzie jeden do jeden, ale te fragmenty, które są wyśpiewane, po prostu czytać razem z jego głosem. Naprawdę pomaga, bardziej wprowadza w głębie. Proste, ale może być bardzo ciekawe. Omnia nuda et aperta sunt ante oculis eis, to jest taka aranżacja, taki utwór, który właśnie na tej płycie podoba mi się najbardziej. No ale przecież nie wyczerpuje to tej kompozycji. A zatem z części Wzgórze w krainie Moria, Ur w ziemi chaldejskiej. Kiedy ludzie nie przestawali wędrować, otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj, tam gdzie ziemia jak żyzna matka zdolna była wykarmić zwierzęta, tam i człowiek rozbijał namioty. Zaczynał mieszkać. Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej? Skąd wyruszył

przyjmie tu ofiarę swego Syna. Nie lękaj się, Abrahamie, idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów, czyń, co masz czynić do końca. On sam powstrzyma twą rękę, będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios. On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu. Tak zawiśnie w powietrzu twa ręka. On sam ją odtąd wzgórze w krainie Mori stanie się oczekiwaniem na nim, bowiem ma się spełnić tajemnica. Rozmowa z ojca z synem. Ostatnia część Wzgórza w krainie Moria, poematu Jana Pawła II. Do słów Jana Pawła II, muzyka Stanisława Sojki. Proszę Państwa, zapraszam do muzycznych rozmów za 2 tygodnie. A na koniec, no nie mogłem chyba inaczej zakończyć, najsłynniejszy utwór Stanisława Sojki, którego tytuł jest wielce mylący. I być może najlepiej wyjaśni to sam artysta. Marcin Witan, do usłyszenia. Kiedyś, żartobliwie tak, zrobiłem taki konkurs wśród znajomych, przyjacielskich na prywatce. Jakie zdanie w piosence Tolerancja jest najistotniejsze? I wszyscy, właściwie 100% prawie, że powiedzieli, że na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać i aby żyć siebie samego trzeba dać. To są bardzo ważne słowa i treść tej piosenki główna. Ale jednak dla mnie najważniejsze to jest pierwsze. Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? I to w sumie jeszcze była podświadoma taka refleksja na temat tego, że nas czeka nauczenie się dialogu, nauczenie się rozmowy, że myśmy w jakiś sposób postradali tę umiejętność jako społeczność. Między sobą, w rodzinach, jednych się to udaje, w drugich gorzej. Niemniej bardzo słabo to się udaje w debacie społecznej. No bulwersowało mnie na przykład, że rozmowy między politykami to już nie są rozmowy tylko, a mamy 90 rok, to nie są rozmowy tylko, to są takie naparzanki. I to są takie zdarzenia, które właśnie, w których chodzi o to, żeby po prostu znokautować przeciwnika, żeby zaprzeczyć jego racji wszelkiej, żeby nie słuchać go. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego warto kupować z...